արև հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 19-ն է, օրը ուրբաթ։ Մեկ ամսյա հանգստից հետո մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է ձեզ, մաղթելով ամենայն բարիք։ Ուրախ ենք հանդիպման արդիվ և օրերի հանգով կշարունակենք մեր հանդիպումները։ Հուսանք ամառը ձեզ համար եղել է ակտիվ հանգստի հրաշալի ժամանակահատված և այսուհետ ևս կլինեք մեր ուշադիրուն կնդիրները։ Ստուդիայում է Վանիկ Նովիկովը։ Այսօր ծրագրում Արցախցի մարզիկների հաջողություններն ուրախացնում են բոլորիս։ Այս արդիվ զրուցել ենք Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Աղաբալյանի հետ։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով, այն կներկայացնի Մելինե Միլոնյանը։ Տեղական նաև միջազգային մարզական լրահոսում արդեն պարբերական է Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի և մարզիկների հաջողությունների մասին տեղեկատվությունը։ Մարտարվեստների ներկայացուցիչ արցախցի մարզիկները տարբեր քաշային ու տարիքային կարգերում հասցրել են նվաճել մարզական լուրջ բարձունքներ։ Մասնավորապես Muay Thai մարզաձևից անցյալ տարի Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի սան Դավիթ Հայրապետյանը վաստակել է աշխարհի չեմպիոնի պատվավոր տիտղոսը։ Արցախցի մարզիկները վերջին 2 տարիներին լուրջ հաջողություններ են արձանագրել նաև թիմային կազմով։ Չնայած սուղ պայմաններին ու հնարավորություններին, մարտարվեստներն առավել ու առավել պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա են դրվում։ Այդ մասին է վկայում նաև վերջերս Ստեփանակերտի Alex Garden հյուրանոցի թենիսի խաղադաշտում կայացած խառը մենամարտերի և թայլանդական բռնցքամարտի իրական մարտեր 1 պրոֆեսիոնալ մրցաշարը, որը կազմակերպել էին Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիան և Real Fight պրոֆեսիոնալ միջազգային կազմակերպությունը։ Իր բնույթով ու ընդգրկման մրցաշարն աննախադեպ էր։ Անսպասելի էր նաև հարյուրավոր երկրպագուների մեծ բանակի ներկայությունը։ Ներկա էր նաև Արցախի նախագահը։ Մրցաշարին մասնակցել են 22 ուժեղագույն մարզիկներ, ովքեր ներկայացնում էին Հայաստանի մարտարվեստների տարբեր ակումբներ և Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիան։ Ընդհանուր առմամբ տեղի ունեցել 11 պրոֆեսիոնալ մենամարտ, 4 մենամարտ Muay Thai թայլանդական բռնցքամարտ մարզաձևից և 7 մենամարտ խառը մենամարտեր մարզաձևից։ Հենց առաջին 3 մենամարտերից ակնառու դարձավ արցախցի մարզիկների բարձր պատրաստականությունն և կարելի ասել գերազանց մարզավիճակը։ Կայացած փաստ է, որ մրցաշարի առաջատարն Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի մարզիկներն էին՝ Անտոնիո Քոչարյանը, Արման Գալստյանը, Արշակ Գրիգորյանը, Վասակ Բարսեղյանը, Թաթուլ Ավակյանը և ուրիշներ։ Ընդհանուր առմամբ 11 մենամարտից արցախցի մարզիկները մրցակիցներին զիջեցին միայն 3-ի դեպքում։ Հատկանշական է այն դեպքում, երբ մրցաշարին մասնակցում էին բացառապես ուժեղագույն մարզիկներ։ Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Աղաբալյանի խոսքով, չնայած մրցաշարի կազմակերպչական աշխատանքները մեծ ներդրում և ջանքեր էին պահանջում, սակայն իրենք ամբողջ թիմով խիզախել են ու մեծ ջանքերի ներդրմամբ հաջողել ոչ միայն կազմակերպել և իրականացնել մրցաշարը, այլև ակտիվ մարզումների շնորհիվ մարզիկներին բերել համապատասխան մարզավիճակի։ Այս անգամ մրցաշարի կազմակերպմանը մեծ աջակցություն է ցուցաբերել ապագայի սերունդներ հիմնադրամը, իդեմս ԼՂՀ նախագահի խորհրդական Գրիգորի Գաբրելյանցի։ Գարեգին Աղաբալյանն իր խոսքում նշել է, որ հովանավորներ գտնելու դեպքում նախատեսում են ընթացիկ տարվա աշնանը երկրորդ անգամ նմանատիպ մրցաշար անցկացնել Արցախում։ Մասնակից մարզիկները հիմնականում Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության ուժեղագույն մարզիկներ էին տարբեր տարիքային և տարբեր քաշային կարգերում։ Ամենափոքր մարզիկը 14 տարեկան է ներկայացնել Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիան, Վասակ Բարսեղյանը, որը 64 կիլոգրամ էր, իսկ մնացած մարզիկները 3-4 զույգ մարզիկ 16-18 տարեկան, մնացածը բոլորը մեծահասակներ էին։ Ընդհանուր 11 մենամարտ, 6 մենամարտ խառը մենամարտ է մարզաձևից, 4 մենամարտ Muay Thai մարզաձևից։ Մասնակից մարզիկներին հաղթողներին տվեցինք պրոֆեսիոնալ գավաթ, մեծ պրոֆեսիոնալ նախադեպը ճանաչող առաջնությունը կազմակերպեց Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիան եւ Real Fight պրոֆեսիոնալ միջազգային կազմակերպությունը։ Սա մրցաշարի անվանումն է Real Fight 1, Real Fight առաջին մրցաշար։ Հաջորդը գնում Real Fight 2, այսինքն իրական մենամարտեր առաջին, հետո երկուսն էլ կփորձենք հաջորդ։ Նախատեսում եք, այսինքն որ պետք է երկրորդն էլ լինի։ Բնականաբար երկրորդ, երրորդ այս տարի եւս կփորձենք մեկ մրցաշար անցկացնել, Real Fight 2-րդ մրցաշարը։ Աշնանը նշեմ, որ Real Fight-ը իրավունք ունի կազմակերպել կիկբոքսինգի, կամեկի, մուայթայի, խառը մենամարտեր եւ բրոնզկամարտի պրոֆեսիոնալ առաջնություններ։ Հաջորդը երևի կլինի կիկբոքսինգ եւ խառը մենամարտեր, տեսնենք ոնց կլինի, ժամանակը ցույց կտա։ Կազմակերպչական հարցը մեծ ծանր դժվարին աշխատանք է, դա մենակ ես չեմ, մեր ասոցիացիա անդամներն են Գևորգ Թորոսյան, Դանիել Մկրտչյան ու մեր հետ մի 10-15 հոգի։ Կազմակերպեցինք դեն շատ դժվարին, անքուն օրեր, համ պալապունքները զուգահեռ անցկացրեցինք, որ տղեկը լավ հանդես գան։ Պարզ երևաց մրցաշարի ընթացքում, որ լավ էին պատրաստված արցախցի մարզիկները, ինչու՞ն է գաղտնիքը, հաջողության գրավականը որն է։ Նշեմ, որ վերջի ամիս, ամիսուկի ժամանակը, որ արդեն մոտավորապես գիտեինք, որ նման մրցաշար պետք է լինի, 2-3 մարզիչներով, որը 2 անգամ պարապում, ճիշտ հետևում ենք տղաների վնասվածքին, որ վնասած չստանա, ստանալու դեպքում արագ վերականգնում, կարացանք նորմալ վերեր տղաներին, մաքսիմալ իրենք լինեն մարզավիճակում մենամարտելու համար։ Ինձ թվում է ծանր դաժան պարապումները վերես տղաներին այդ մակարդակին հասցրեց։ Հավաք Կարծիքն է եթերում, օրվա օգոստոսի 19-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ 15-20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Հերթական արձակուրդն ավարտվել է եւ այսօրվանից սկսած մենք նույն սիրով կսպասենք եթերային մեր հանդիպումներին։Շարունակում ենք եթերաժամը եւ առաջարկում լսել Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Զորաբ Ըրքոյանին։ Ձերքերից քարանձավագետ Սամվել Շահինյանի ուղեկցությամբ Արցախ ԱՄՆ-ին ռուս քարանձավագետներ, ովքեր միջազգային գիտական միջազգ ընկերությունների անդամներ են։ Նրանք օգոստոսի 6-7-ին ծանոթացան Քաշաթաղի տարածքի քարանձավ ուսարձաների մի մասին։ Ռուսական աշխարհագրական ընկերության անդամներ Յուրի Դոլոտովը, Միխայիլ Յոնտևը, Սոֆիա Կոնդրատևան, Վիտալի Սեպտինը, Սերգեյ Գունկոն, Այցելեցին Տանձուցի, Հոչանցի, Կրոնցի Ժառափոր եկեղեցիներ, Սակավերտի մոտակա քարանձավային համալիր և այլ վայրեր։ Ռուս գիտնականներին, ովքեր տարբեր երկրներում ուսումնասիրել են նման ուսարձաներ, շատ հետաքրքրեցին Քաշաթաղյան քարանձավները, հատկապես եկեղեցիները, որոնք բնական ժառախոչերում են և պահպանվել են ամբողջովին ու կիսակործան վիճակում։ Տանձուց գյուղի մոտակա 12-13-րդ դարերի ժառափոր բազելից փոքր եկեղեցու չափերն են 5.8-2.5 մետր, բարձրությունը 4.4 մետր, ունի 1.2 պատուհան արևմտյան կողմից։ Սուրբ Խորանի ծանվել է սեղանի դեմաքարը, որի տեղը Երևանն է։ Գյուղում պահպանվել է Սուրբ Ստեփանոս 17-րդ դարի բազելից միանալ քաղաքապ եկեղեցի։ Հոչանցի մասին հետաքրքիր հիշողություն է թողել 17-րդ դարի պատմիչ Առաքել Դարբուժեցին իր պատմություն գրել։ Նկարագրելով Սաթևի մեծ անապատում տեղ ունեցած անախորժ իրադարձությունների մասին գրում է. «Իսկ Տեր Կիրակոսը, որ գնաց Հոչանց, անտեղ մնաց կրոնական ճուշկալությամբ, նույն տեղում Հոչանց ուղի մոտ իր անապատում վախճանվեց մեծ թվացության 1621 տարում, նույն տեղում թաղված է նրա մարմնի պատմական նշաները, իբրև սորտված Քրիստոս Աստծո հավիտյանը ամեն»։ Քարանձավագետների այցելած 3-րդ հուշարձանն արդեն Հոչանցի անապատն է։ Եկեղեցու երկու կողմերում շատ են քարանձավներ, որոնք նշացվել են մարդու կողմից, որոշների պատերի մեջ կան խորշեր, որոնք ծառայել են որպես պահարաններ։ Եկեղեցին առավից ունի 2 պատուհան և 3 մուտք։ Սկզբում 1-ն է եղել մուտքը, 2 պատուհաների մեջտեղում, սակայն հետագայում դրանք հայտարարվել են և հասել ատակին։ Հիմնական մուտքի մոտ կա փոսորակ քարերով լի։ Հավանաբար այս փոսում է թաղված եղել Տեր Կիրակոսը, որը հետագայում հայաթափությունից հետո այլազգիները քանդեր են տապանաքարը տարել։ Եկեղեցու ներսի մոտավոր չափերն են 11 մետր երկարություն, 7 մետր լայնություն, բարձրությունը գրեթե 5 մետր։ Ճանապարհին զրուցում եմ Ալեքսեյ Գոնկոյի հետ, ասաց. Փոչանցինը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Նախ ունի դարերի պատմություն, մեծ չափեր և գտնվում է գեղեցիկ վայրում։ Կարևոր է նաև այն, որ անապատի գոյությունը վկայում է տարածքի հայոց երկիր լինելը։ Հաջորդ հնավայրը Քրոնիկ ժառափոր եկեղեցին է, Քրոնքավանքը։ Գտնվում է Ծակաբերդ ծուղից մոտ 3 կմ հարավ արևմուտք Հակարի կետի աջակողման ժայռակեր ծորակներից մեկում։ Ստեփանոս Օրբելյանի Սյունիքի պատմություն գրքում նույնպես տեղեկություն կա Քրոնքի մասին։ Ծորակում դարեր առաջ մեր պապերը Աստոտուն եկեղեցին կերտել քարանձավում, որից միայն մի մասն է պահպանվել։ Գտնվում է վթարային վիճակում, ունի 5 մետր բարձրություն, 3 մետր լայնություն և 8 մետր երկարություն։ Մուտքի պատերի ազդությունը 1.5 մետրից ավելի է, սակայն արդեն մի քանի տեղից ճակ է տվել Հնադարյան եկեղեցու պատը, հնարան չունի։ Սուրբ Խորանի ուստային մասը քանդված է, խորված է նաև բեմը, միան պահպանված պատի կողմերում մնացել են աստյաների հետ։ Եկեղեցու դիմաց 30-40 մետր հեռավորությամբ բարձրաբեր ժառեր են, որոնք ունեն քարանձավներ, ժամանակին սրանք եղել են բնակելի կամ ապաստարաններ։ Հեռախոսագծում Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Զորաբ Ըրքոյանն էր։ Ով իմանար, որ պիտի, պիտի հանկարծակի, քո սերը դուրը իմ թաքի։ Ով իմանար, որ պիտի, սիրտս արագ զարկի, քեզ տեսնելիս աղաղակի։ ասա ինչպես կարողացա դու համոզել իմ սարած սրտին, մի վարկյանում սիրահարվել, սիրուց հալվել ծմերված սրտին. Կարծիք հաղորդաշարն է օրվա օգոստոսի 19-ի ծրագրով։ Մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր է։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետպետության տիրույթներում։ Մանրամասներին ծանոթացել է Քնար Բաբայանը։ Նուրբաթը եւ մեկամսյա դաթարից հետո կրկին ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններն ու գիտության նորույթները։ Google-ը տեսազանգերի համար նոր հավելված է գործարկել Duo անվանումով։ Նման եղանակով ընկերությունը պատասխանել է մրցակիցների մշակումներին, Apple-ի FaceTime ծառայությանը, Microsoft-ի Skype-ին եւ Facebook-ի Messenger-ին, հայտնում է BBC-ի ռուսական ծառայությունը։ Հավելվածը ֆունկցիոնալ շատ առումներով կրկնում է նման ծառայությունների մշակումները։ Միակ տարբերությունը այն է, որ Duo-ն զանգող մարդու խցիկից փոխանցվող պատկերը ցուցադրում է ավելի շուտ, քան կհասցնեն պատասխանել զանգին։ Google-ը կարծում է, որ այդ առանձնահատկությունը օգտատերերի համար կհեշտացնի որոշում կայացնելը՝ պատասխանել զանգին թե ոչ։ Google-ը նոր հավելվածի ստեղծման մասին հայտնել է դեռևս մայիսին, բայց ծառայությունը գործարկել է միայն այժմ։ Duo ծառայությունը աշխատում է ինչպես Android հարթակի, այնպես էլ Apple-ի smartphone-ների վրա։ Զանգերը պաշտպանված են գաղտնագրերով, իսկ տեսագրության որակը փոխվում է գաղված միացման արագությունից, նշում են Google-ում։ Ինչպես եւ FaceTime հավելվածում, iOS-ի վրա Duo-ով զանգելու համար անհրաժեշտ է իմանալ միայն բաժանորդի հեռախոսահամարը։ Այլ ծառայությունների օգտագործման դեպքում, օրինակ Facebook-ի Messenger-ի, երկու օգտատիրոջն էլ անհրաժեշտ է մտնել հավելվածում իրենց edge-ը, որպեսզի օգտագործեն տեսազանգերի գործառույթը։ Google-ն արդեն ունի տեսազանգերի Hangouts ծառայությունը, որը գործարկվել է 2013-ին, բայց ընկերությունը այժմ այդ ծառայությունը ավելի շատ դիրքավորում է որպես գործարար բանակցությունների գործիք։ Իսկ Duo-ն ներկայացվել է որպես ընկերների եւ ընտանիքի հետ կապի ավելի պարզ եւ հուսալի միջոց։ Ակնկալվում է, որ մոտ ժամանակներս Google-ը եւս մեկ հավելված կգործարկի, խոսքը Allo Messenger-ի մասին է։ Google-ի ներկայացուցիչների խոսքով Allo-ում բոլոր հաղորդագրությունները գաղտնագրված կլինեն։ Օգտատերերի մաչելի կլինի incognito mode ռեժիմը, գաղտնի չաթեր, անհետացող հաղորդագրություններով։ Դրանցով Messenger-ը հիշեցնում է Telegram հավելվածի նմանատիպ գործառույթը։ Օգտատերերը կարողանան շփվել նաև Google Assistant virtual օգնականի հետ եւ նրա հետ տարբեր խաղեր խաղալ։ Google Assistant-ը կարող է նաև բավականին բարդ խնդիրներ լուծել, օրինակ օգնել երեկոյան դիտման ֆիլմերը ընտրել եւ կինոյի տոմսեր գնել։ Այսքանով սակայն չի ավարտվում Google-ի նորամուծությունները։ Google ընկերությունը սկսել է ավելի կատարյալ օպերացիոն համակարգ մշակել, որն ապագայում կփոխարինի Android-ին եւ Chrome OS-ին։ Այս մասին հայտնում է The Next Web-ը։ Ընկերությունը դեռ պաշտոնապես չի հայտնել նոր օպերացիոն համակարգի աշխատանքների մեկնարկի մասին, սակայն առաջին մանրամասներն ու տեխնիկական նկարագիրը արդեն հրապարակվել են ծրագրավորողների GitHub կայքում։ Համակարգը ստացել է Fujian անվանումը եւ աշխատելու է Legend ու Linux բազայով։ Բացի այդ, Legend համակարգին թույլ կտա ավելի արդյունավետ համագործակցել առավել տարածված ինտերնետ պլատֆորմների, այդ թվում FreeRTOS-ի եւ TreeXC-ի հետ։ Ամերիկյան Apple տեխնոլոգիական ընկերության նոր սմարթֆոնի 7-րդ սերնդի iPhone-ի սեպտեմբերյան շնորհանդեսին անհամբերությամբ սպասում են միլիոնավոր մարդիկ։ Թերևս արտադրողը որևէ պաշտոնական տեղեկություն չի հրապարակում մոդելի վերաբերյալ, այնուհանդերձ քաջատեղյակ աղբյուրները շարունակում են համացանցը ողողել հեռախոսի վերաբերյալ արտահոսած նյութերով։ Հիմնվելով դրանցից ամենաթարմի վրա, բրիտանական The Independent պարբերականը նշում է, որ iPhone 7-ը լինելու է ջրակայուն։ Հայտնի է, որ Apple-ը ձեռք է բերել ստորջրյա նկարահանումները հնարավոր դարձնող արտոնագիր։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ բացի այդ, Apple-ը նոր մոդելը կդարձնի առավել դիմացկուն հարվածների նկատմամբ, ինչը նշանակում է, որ iPhone-ը չի կոտրվի ձեռքից կամ գրպանից վայր ընկնելու դեպքում։ Աշխարհում ամենամեծ օթանավը օդ է բարձրացել Մեծ Բրիտանիայում փորձնական կեսժամյա թռիչքի համար, հաղորդում է France Press-ը։ Airlander 10 օթանավը ի սկզբանե ստեղծվել է ԱՄՆ-ի զինված ուժերի համար։ Նախագիծը դադարեցվել է ֆինանսական միջոցների պակասի պատճառով։ Բրիտանական կառավարությունը ծախսել է մոտ $3.7 միլիարդ։ Օթանավի երկարությունը կազմում է 92 մետր եւ կարողանում է բարձրանալ մոտ 4.9 կիլոմետր, զարգացնել 148 կմ/ժ արագություն։ Այն կարող է օդում մնալ մինչեւ 2 շաբաթ։ Twitter սոցիալական ցանցի ղեկավարությունը 2016 թվականի փետրվարից արգելափակել է 235,000 հաշիվ կապված ահաբեկչության քարոշչության հետ։ Այդ մասին հաղորդվում է ծառայության կորպորատիվ բլոգում։ Մանրամասնվում է, որ ամենօրյա արգելափակումների թիվը ավելացել է 80%-ով։ Մասնավորապես հաշիվների մեծ մասը արգելափակվում է ահաբեկչություններից հետո։ Ընկերությունը մանրամասնել է, որ ահաբեկչական հրապարակումների ճանաչման հատուկ ալգորիթմ գոյություն չունի։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Երևան, ուրախության հույսի աղբյուր Երևան, ջահելներդ ուրախ զվարթ են ապրում, քեզանով են հպարտանում երգեր նվիրում, իմ մանկության հուշ քաղաքն ես Երևան, ուրախության հույսի աղբյուր Երևան, ջահելներդ ուրախ զվարթ են ապրում, քեզանով են հպարտանում երգեր նվիրում. Սկանչում որ նման, Երևան, աննման, ուր գնում եմ, միշտ երգում եմ քեզ իմ Երևան, Երևան, իմ օրան, ու ժպիտով մեզ է սկանչում որ նման, Երևան, աննման, ուր գնում եմ, եմ Երևան։ Ինչպես միշտ, օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Մելինե Միլոնյանն է այն ներկայացնում։ Այսօր մարդասիրական օգնության համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ջոն Դրայդենը, անգլիացի բանաստեղծ դրամատուրգ, քննադատ, Ջոն Ֆլեմսլիդը, անգլիացի աստղագետ, Գրինվիչի աստղադիտարանի առաջին տնօրենը, Սեմուել Ռիչարդսոնը, անգլիացի գրող 18-19-րդ դարերի հուզական գրականության հիմնադիր, Ժան դ' Օբերվալը, ֆրանսեացի պարող բալետմայստեր, կատագերգական բալետի հիմնադիր, Ժան դ' Բերանժեն, ֆրանսեացի բանաստեղծ, Ջեյմս Նեսմիսը, անգլիացի գյուտարար, Յուլիուս Մեյերը, գերմանացի քիմիկոս, Օրվիլ Ռայթը, առաջին ինքնաթիռների ամերիկացի ավիակոնստրուկտոր, Ջորջ Էնեսկուն, ռումինացի կոմպոզիտոր, ջութակահար դիրիժոր, Ուիլարդ Բոյլը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Վլադիմիր Կոնկինը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Ջոն Դինգոնը, անգլիական Քուեն խմբի բաս գիտարահար։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբն արդեն վերադարձել է ամառային արձակուրդից, այնպես որ կհանդիպենք երկուշաբթի մեր ավանդական ժամին, ստուդիայում էր Վանիկ Նովիկովը։